Păi de când nu m-am făcut măi, multă vreme am petrecut, multe mândre am văzut, numai una mi-o plăcut. De când nu m-am făcut măi, păi de când nu m-am făcut măi, multă vreme am petrecut, multe mândre am văzut, numai una mi-o plăcut măi. Multă vreme am petrecut, multe mândre am văzut, numai una mi-o more.